مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، ارے مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، میرا عقیدہ ہے کہ جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، میرے آقا کا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، ارے جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس یہی میری زندگانی ہے، بس یہی میری زندگانی ہے، اور میری زندگی کا مقصد کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول۔ اہل عقل و دانش کے لیے یہ خصوصی میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ عدم سے لائی ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، اللہ